ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายแห่งภาคมาฆบูชาในชุดสมาธิสำหรับยุคปรมาณูเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องการปฏิบัติในอิริยาบถยืนขอทบทวนความเข้าใจที่แล้วมาว่าเป็นข้อความที่ท่านทั้งหลายจะต้องนำมาใช้ตลอดไปในการบรรยายทุกครั้งสำหรับสิ่งใดที่บรรยายแล้วและเหมือนกันทุกครั้งก็ไม่ต้องบรรยาย ในการบรรยายในครั้งที่สามพูดถึงหลักทั่วๆไปในการที่จะกำหนดลมหายใจสำหรับใช้แก่ทุกๆอิริยาบถ และรู้จักทำความรู้สึกในอารมณ์ในอาการในความรู้สึกนั้นๆแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่างนั้นนี่เป็นข้อสำคัญที่จะต้องใช้ทุกเรื่องเช่นเมื่อหายใจเข้าก็ต้องทำความรู้สึกลงไปจริงๆที่การหายใจเข้าแล้วจึงบอกตัวเองโดยไม่ต้องออกเสียงก็ได้ว่าหายใจเข้าหนอหรือเข้าหนอไม่ใช่บอกแต่ปากที่จริงก็ไม่ได้บอกด้วยปากมันบอกด้วยใจบอกใจคือบอกตัวเองว่าหายใจเข้าเนาะหายใจออกเนาะจะสำเร็จประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีความรู้สึกตรงๆลงไปในสิ่งนั้นคือหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือความรู้สึกอย่างอื่นซึ่งจะบอกตัวเองว่าเช่นนั่นหนอเช่นนั่นหนอในอิริยาบถที่ได้กล่าวมาแล้วถึงอิริยาบถเดินข้อนี้ขอให้ทำความเข้าใจว่าเราต้องมีการกระทำทุกอิริยาบถทั้งนี้ก็เพื่อว่าจะได้ทำตลอดติดต่อกันไปไม่ขาดสายในชีวิตในวันหนึ่งหนึ่งซึ่งมันจะมียืนเดินนั่งนอนเป็นหลักแล้วก็มีเบ็ดเตล็ดต่างๆนานาสารพัดจะเหยียดขาจะคู่ขาจะเลี้ยวหน้าจะเลี้ยวหลังจะกินจะดื่มจะอาบจะถ่ายจะเช็ดจะถูอะไรก็ตามไม่ว่าอิริยาบถไหนจะต้องทำด้วยความรู้สึกเต็มที่และบอกตัวเองว่าเช่นนั่นหนอในครั้งที่แล้วมามันก็พูดถึงอิริยาบถเดินอย่างละเอียดแล้วขอให้ท่านรื้อฟื้นความหมายนั้นมาใช้ในอิริยาบถที่จะกล่าวต่อไปในส่วนที่มันตรงกันอิริยาบถเดินมีความสำคัญกว่าอิริยาบถอื่นอยู่บางอย่างหรือหลายหลายอย่างคือถ้าทำได้ทำสมาธิหรือเห็นความจริงในอิริยาบถเดินนั่นมันจะเห็นจริงเห็นชัดเห็นอย่างมั่นคงเห็นอย่างประณีตกว่าในอิริยาบถอื่นถ้าทำได้ในอิริยาบถเดินมันต้องเก่งมากมันจึงจะทำได้ก็ทำเก่งมากมันก็ลึกซึ้งมากมันก็มั่นคงมากนี่จึงว่าในอิริยาบถเดินนั้นเป็นเรื่องที่ต้องสนใจอย่างที่กล่าวมาแล้วมาถึงวันนี้ก็จะพูดถึงอิริยาบถยืนอาตมาจะบรรยายในเวลาจำกัดเพราะว่ายังไม่ค่อยสบาย พูดมากเหมือนอย่างทุกทีไม่ได้แต่ก็จะพูดขอให้ครบถ้วนขอให้สนใจกำหนดจดจำตามที่จะมีได้แล้วก็จะต่อท้ายด้วยการเปิดเทปที่เห็นว่าควรสนใจหรือน่าฟังนั้นให้ฟังสำหรับอิริยาบถยืนเราจะต้องรู้ว่ามันมีต่อเนื่องกันมาจากอิริยาบถอื่นเช่นเรานั่งอยู่เราจะเปลี่ยนเป็นอิริยาบถยืนก็ต้องมีสติสมบูรณ์ที่สุดในการบอกตัวเองว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนคือจะเปลี่ยนจากอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถยืนแล้วจึงค่อยๆทำการเปลี่ยนไปตามลำดับแล้วก็ค่อยๆกำหนดอิริยาบถที่ค่อยๆเปลี่ยนไปตามลำดับสมมติว่านั่งอยู่ก่อนจะเปลี่ยนเป็นอิริยาบถยืนต้องบอกตัวเองด้วยความรู้สึกที่มีความรู้สึกอยู่ในอิริยาบถนั่งแล้วก็ว่านั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอให้มันชัดเจนเสียก่อนว่ามันอยู่ในอิริยาบถนั่งงั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นว่าเผยตัวต้องมีความรู้สึกในการเผยตัวแล้วก็บอกว่าเผยตัวหนอหรือเพียงสั้นๆว่าเผยหนอเผยหนอเผยหนออย่าให้ขาดอย่าให้ขาดตอนในอิริยาบถที่เผยตัวแล้วก็จะยืดตัวเมื่อเผยตัวแล้วก็จะยืดตัวขึ้นไปทำความรู้สึกในการที่ยืดตัวขึ้นไปแล้วบอกตัวเองว่ายืดหนอยืดตัวหนอยืดหนอยืดหนอยืดหนอจนกระทั่งมันสูงสุดคือยืนแล้วก็บอกก็ทำความรู้สึกในการยืนให้ถึงที่สุดแล้วก็บอกตัวเองว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอถ้ามีอิริยาบถหลีกย่อยเช่นว่ามีมือควายกันอยู่ข้างหน้าก็รู้สึกว่ามือควายกันหนอมือควายกันหนอมือควายกันหนอหรือว่าควายหนอควายหนอควายหนอทั้งนี้เพื่อมันไม่ให้ขาดตอนทีนี้ถ้าหากว่ามันเดินอยู่ก่อนมันไม่ได้นั่งมันเดินอยู่ก่อนแล้วมันจะเปลี่ยนมาเป็นอิริยาบถยืนก็ต้องทำความรู้สึกด้วยเดินหนอเดินหนออย่างติดต่อกันมาทีเดียวแล้วก็จะกำหนดมาตามลำดับในขณะนั้นว่าเดินนั่นอย่างไรที่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็ขวาหยุดหนอขวาหยุดหนอแล้วก็ซ้ายก็มาหยุดด้วยหนอหยุดซ้ายหยุดหนอซ้ายหยุดหนอมันก็เลยหยุดทั้งสองเท้านี่เรียกว่า กำหนดเบื้องต้นของอิริยาบถเดินจนกระทั่งว่าเป็นยืนหนอยืนหนอยืนหนอทำความรู้สึกว่ายืนหนอแล้วบอกตัวเองว่ายืนหนอ ในชั้นหยาบกำหนดว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอก็พอแต่ถ้าจะให้ละเอียดไปกว่านั้นก็จะขยายออกไปว่าการยืนนั่นน่ะยืดตัวเต็มที่ยืดหนอยืดหนอแล้วก็หย่อนตัวลงหย่อนตัวลงหย่อนหนอหย่อนหนอแล้วแต่มันจะมีความรู้สึกอย่างไรให้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็บอกตัวเองว่าเช่นนั้นหนอถ้าใจละเอียดไปอีกหน่อยก็ว่ายืนหนอเนี่ยยืนหนอที่ถ้าเผอิญการยืนนั้นมันมีการพักขาข้างใดข้างหนึ่งคือไม่ยืนดิ่งก็ ขาข้างนั้นมันพักหนอพักหนอพร้อมกับการกำหนดหายใจในอิริยาบถยืนนั้นว่าเข้าหนอเข้าหนอออกหนอออกหนอเหมือนที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่สามแล้วก็ถือเป็นหลักทั่วไปว่าถ้ามันมีอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรเข้ามาแทรกแซงในที่สุดแล้วมันจะงนเงินโซเซค่อยกำหนดอารมณ์นั่นให้ชัดเจนแน่นอนแล้วก็จนถึงกับว่ามันหายไปแล้วก็กลับมากำหนดอิริยาบถที่เป็นหลักเป็นประธานที่กำลังจะทำอยู่คือยืนหนอยืนหนอนี่เป็นการกำหนดในอิริยาบถยืนทีนี้เมื่อได้ยืนแล้วจะเลื่อนการกำหนดไปตามลำดับของการพิจารณาจนกว่าจะถึงที่สุดก็คือถึงกับรู้สึกว่าหลุดพ้นหรือปล่อยวางความยึดถือบางอย่างบางประการอันนี้คงจะแปลกจากที่เขาพูดเขาสอนกันอยู่ในสำนักต่างๆเขาได้บอกมาแล้วข้างต้นในหัวข้อนั้นว่าเรามีการทำสมาธิสำหรับยุคปรมาณูแล้วก็ได้บอกแล้วในการบรรยายขั้นต้นๆว่ามีอย่างวิธีลัดจากความเป็นสมาธิพอประมาณเท่านั้นเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ทำสมาธิจนถึงกับมีฌานเป็นต้นนี่จึงเลื่อนไปพิจารณาธรรมะที่สูงละเอียดขึ้นไปเมื่อได้กำหนดยืนหนอยืนหนอเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนตามเรื่องของการยืนแล้วก็กำหนดในตอนที่จะพิจารณาเห็นนามรูปนามรูปในการบรรยายครั้งที่สามอธิบายว่าอย่างไรก็เอาคำอธิบายนั้นมาใช้ในที่นี้โดยย่อก็คือรู้สึกว่าจิตกำหนดอยู่ที่การยืนกำหนดรูปหรือความรู้ของจิตนั่นเป็นนามเราต้องทำความรู้สึกต่อการกำหนดรู้หรือความที่จิตรู้สึกต่อการยืนนั้นถ้าบอกว่านี่คือนามหนอส่วนอาการที่ยืนอยู่ลักษณะที่ยืนอยู่แม้แต่ขาที่ยืนอยู่นี่เป็นรูปถ้าไปทำความรู้สึกเข้าที่รูปก็บอกว่ารูปหนอรูปหนอถ้าไปทำความรู้สึกเข้าที่นามก็บอกว่านามหนอตลอดเวลาที่ยืนอยู่นั้นจะสามารถทำความรู้สึกหรือมองเห็นหรือพิจารณาเห็นส่วนที่เป็นนามได้ครบถ้วนส่วนที่เป็นรูปได้ครบถ้วน ก็ไล่ไปไล่มาอยู่ที่สิ่งที่สมมติบัญญัติว่าเป็นนามสมมติบัญญัติว่าเป็นรูปมันก็ทำให้เห็นสิ่งที่เป็นนามหรือเป็นรูปมากพอสมควรแม้ในอิริยาบถยืน ก็เห็นสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นรูปมากมายพอสมควร ถ้าจะกำหนดให้เป็นขันธ์ก็กำหนดอวัยวะของการยืนท่าทางของการยืนลักษณะของการยืนว่าเป็นรูปถ้ามีเวทนาอะไรเกิดขึ้นมาในขณะนั้นเช่นว่าเมื่อยหรือเช่นว่ามันจะรู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรขึ้นมาก็ตามก็กำหนดอย่าให้พลาดได้ให้เห็นว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาเวทนาหนอเวทนาหนอเวทนาหนอถ้ามีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรแม้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นการยืนหรือสำคัญมั่นหมายอะไรจำได้ว่าเป็นอะไรทำความรู้สึกต่อสิ่งนั้นแล้วก็กำหนดว่าสัญญาหนอ ถ้ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดว่าสังขารหนอสังขารหนอถ้ามีอะไรมาสัมผัสหรือว่าเกิดการเห็นการได้กลิ่นการได้สัมผัสอะไรก็ตามก็ว่าวิญญาณหนอวิญญาณหนออย่าให้พลาดไปจากความกำหนดหรือความรู้สึกได้เมื่อเรายืนอยู่แท้ๆที่เดียวนั่นแหละจะสามารถมีความรู้สึกในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้มากมายทำอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็จะเป็นผู้คล่องแคล่วในการที่จะกำหนดว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามหรือกำหนดอะไรเป็นรูปอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสัญญาอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นวิญญาณนี่เรียกว่ากำหนดในฐานะที่เป็นนามและรูปทีนี้ก็เลื่อนขึ้นไปอีกลำดับหนึ่งกำหนดโดยความเป็นการเกิดดับ เกิดดับคำว่าเกิดในภาษาธรรมะนั่นหมายความว่ามันทำหน้าที่อยู่อะไรทำหน้าที่อยู่เรียกว่าสิ่งนั้นเกิดอะไรไม่ทำหน้าที่เลิกละหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับเช่นมีการนั่งการนั่งเกิดการนั่งอิริยาบถนั่งมันเกิดออกมาคือมีการยืนก็การยืนมันเกิดอิริยาบถยืนมันเกิดนี่เมื่ออิริยาบถนั้นเปลี่ยนไปก็เรียกว่ามันดับไปนี่หยาบที่สุดกำหนดเกิดดับที่หยาบที่สุดว่ามันเกิดการยืนขึ้นมาแล้วมันก็หมดการยืนไปทำความรู้สึกว่ามีการยืนเกิดขึ้นมาก็ว่าเกิดหนอเกิดหนอทำความรู้สึกในข้อที่ว่าการยืนอิริยาบถยืนเปลี่ยนไปหายไปดับไป ก็เรียกว่าดับหนอดับหนอนี่มันหยาบที่สุดทีนี้ก็กำหนดให้ละเอียดลงไปในข้อที่ว่าเมื่อพิจารณาเห็นรูปใดที่อารมณ์ใดหรือที่จุดไหนก็บอกว่าแล้วก็บอกตัวเองว่าสิ่งนั้นมันเกิดเช่นกำหนดที่รูปกายก็รูปกายเกิดหรือกำหนดที่กิริยาท่าทางที่ยืนอยู่ก็เรียกว่ารูปนี้มันเกิดเป็นอุปาทายรูปกำหนดที่เนื้อหนังที่กำลังทำอิริยาบถอยู่มันก็นี่รูปมันเกิดโดยมหาภูตรูปแล้วแต่จะกำหนดที่รูปอะไรเข้าใจว่าทุกคนก็พอจะรู้ได้เองแล้วว่าถ้ากำหนดที่ตัววัตถุนั้นมันเป็นมหาภูตรูปถ้ากำหนดที่ตัวกิริยาอาการลักษณะอะไรของอิริยาบถนั้นก็เรียกว่าอุปาทายรูปคือรูปจริงหรือรูปแฝงแต่แล้วมันก็เป็นรูปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อจิตทำความรู้สึกลงที่รูปใดก็บอกว่ารูปหนอถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดหนอเกิดหนอถ้ามันเลิกกำหนดดับไปก็เรียกดับหนอดับหนอถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นก็ว่าเกิดหนอเกิดหนอเกิดหนอคือเกิดแห่งเวทนานั้นเวทนาดับไปก็ว่าดับหนอดับหนอดับหนอไม่ใช่ว่าแต่ปากลอยลอยต้องทำความรู้สึกที่สิ่งนั้นชัดแจ้งเสียก่อนแล้วจึงบอกว่ามันเกิดหนอเกิดหนอหรือดับหนอดับหนอไม่ใช่ท่องหนังสือแต่กำหนดความรู้สึกลงไปจริงๆแล้วก็บอกตัวเองว่าเช่นนั่นหนอเช่นนั่นหนอถ้าสัญญาเกิดก็เกิดหนอเกิดหนอสัญญาดับก็ดับหนอดับหนอสังขารเกิดหรือสังขารดับวิญญาณเกิดหรือวิญญาณดับก็บอกอย่างเดียวกันมันไม่ใช่สักแต่ว่าบอกไม่ใช่ชิงบอกมันต้องกำหนดที่ตัวสิ่งนั้นให้เห็นชัดประจักษ์แก่ใจเสียก่อนแล้วจึงบอกคือบอกแก่ตัวเองไม่ต้องออกเสียง มันหนออยู่ข้างในที่ว่าหนอนะหมายความว่ามันสักว่าเท่านั้นหนอนะสักว่าเท่านั้นหนอทีนี้ก็จะกำหนดขั้นต่อไปคือกำหนดอนิจจังอะไรเกิดขึ้นแล้วหายไปนี่ก็ไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอเห อิริยาบถนี้ตั้งอยู่แล้วอิริยาบถนี้หายไปก็ไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนั้นก็บอกว่าไม่เที่ยงหนอต้องกำหนดเข้าไปที่ตัวความไม่เที่ยงนั่นจริงๆให้รู้สึกว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนี่มันรู้สึกเป็นเวทนาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วเดี๋ยวก็ความรู้สึกจะเป็นสัญญาระลึกนึกได้หมายมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันเกิดขึ้นมาอีกก็ดูความที่มันไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยว่าไม่เที่ยงมีความรู้สึกไม่เที่ยงอยู่อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งถึงที่สุดแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่เที่ยงน้องทำอย่างนี้ทั้งที่เป็นนามทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณท่านคงจะเข้าใจได้เองแล้วว่าจะต้องกระทำด้วยจิตหรือใจคอที่ละเอียดละออสุขุมประณีตสงบระงับมันจึงจะทำได้ถ้ามันทำได้ก็เป็นอันว่ามันละเอียดละออสุขุมประณีตสงบระงับแล้วเราก็จะตั้งใจจะทำด้วยการกำหนดที่ละเอียดละออสุขุมประณีตสงบระงับถ้าทำได้ก็ประกอบแล้วว่ามันละเอียดละออสุขุมประณีตสงบระงับกำหนดที่ความมันเปลี่ยนความที่มันเปลี่ยนจากอันนี้ไปสู่อันนั้นอันอื่นก็เรียกว่าอนิจจังหนออนิจจังหนออนิจจังหนอบอกตัวเองอยู่นั่นแหละว่าไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอเลือกคำที่สั้นที่สุดที่เราเข้าใจง่ายที่สุดถ้าเราชอบคำว่าไม่เที่ยงเราก็ใช้คำว่าไม่เที่ยงหนอถ้าเราชอบคำว่าอนิจจังเราก็ว่าอนิจจังหนอนี่ก็เลื่อนต่อไปถึงขั้นกำหนดอนัตตาก็ต้องไล่มาอย่างที่กล่าวมาแล้วทุกๆอารมณ์ที่รู้สึกหรือกำหนดอยู่ก็มองเห็นว่ามันสักแต่ว่าเช่นนั้นหนอเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อกำหนดตัวอย่างเช่นเมื่อกำหนดอยู่ที่ลมหายใจว่าลมหายใจมันธรรมชาติเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเช่นนั่นเองเนาะไม่มีตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวตนอะไรที่เป็นเจ้าของลมหายใจถ้าก็บอกว่าลมหายใจสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติมีอยู่เช่นนั้นเนาะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนี่ใจความมันยืดยาวแต่พอที่กำหนดแต่เพียงว่าไม่ใช่ตนหรือไม่ใช่ตัวเนาะหรืออนัตตาเนาะอนัตตาเนาะถ้ากำหนดที่ความยาวความสั้นก็ว่าไม่ใช่ตนเนาะเหมือนกันถ้ามันรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นเวทนาในขณะนั้นก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นเนาะเป็นความรู้สึกตามธรรมชาติเท่านั้นเนาะไม่มีสัตว์คนตัวตนอะไรเนาะนี่ทำความเข้าใจให้เสร็จก่อนให้ยืดยาวเนี่ยมันยืดยาวมันจะมากำหนดไม่ได้แต่ว่ายืดยาวทั้งหมดนั่นน่ะมันมากำหนดได้สั้นเหลือแต่เพียงว่าไม่ใช่ตนเนาะไม่ใช่ตัวเนาะหรืออนัตตาเนาะเหมือนที่กำหนดไม่เที่ยงกำหนดนามรูปมาแล้วอย่างไรไปแยกกำหนดทีละอย่างแต่แทนที่จะกำหนดว่าไม่เที่ยงมันมากำหนดว่าอนัตตาอนัตตาหนออนัตตาหนอกระทั่งว่ายืนนี่เป็นอิริยาบถยืนตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีบุคคลผู้ยืนไม่มีใครที่เป็นเจ้าของการยืนเป็นสักว่าอิริยาบถยืนตามธรรมชาติเท่านั้นหนอจึงว่าไม่ใช่ตัวหนอหรือไม่มีตัวหนอหรือว่าอนัตตาหนอแล้วแต่ใครจะชอบคำบาลีหรือคำไทยแต่อย่าลืมว่าข้อสำคัญที่สุดน่ะมันมีอยู่ที่ว่าต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆต้องมองเห็นและรู้สึกว่ามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรเป็นเพียงอิริยาบถยืนเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจตาเท่านั้นเองเนาะไม่มีตัวคนไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีตนไม่มีชีโวไม่มีเจตพูดเป็นผู้ยืน ักว่าใจความว่าสักว่าอาการยืนตามธรรมชาติของธาตุตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีบุคคลเนาะทำความรู้สึกอย่างนั้นเต็มที่แล้วจึงบอกออกมาว่าไม่มีตัวเนาะไม่มีตัวเนาะไม่ใช่ตัวเนาะนี่เป็นการกำหนดอนัตตาสรุปความก็ว่าไม่มีตัวผู้ยืนนั่นแหละมายืนอยู่แล้วก็มองดูตัวความที่ไม่มีผู้ยืนถ้าไม่เข้าใจก็ได้ดูว่าเป็นคนบ้าหรือแกล้งทำบ้าถ้าไม่เข้าใจก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแกล้งทำบ้าแล้วโว้ยแต่เดี๋ยวนี้เรามันรู้สึกอยู่นี่ว่าเรากำหนดความที่มันเป็นอิยาบทปรุงแต่งกันไปตามกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎอิทธิปัจจตาแล้วมันมายืนอยู่อย่างนี้ยืนหนอยืนหนอมันจะเอาตัวตนบุคคลมาจากไหนถ้าในขณะนั้นรู้สึกอย่างไรก็ว่านั่นมันความรู้สึกเช่นนั้นท่านั้นหนอเช่นเวทนาท่านั้นหนอสัญญาท่านั้นหนอไม่มีตัวบุคคลผู้ประกอบเป็นผู้ประกอบหรือกระทำเวทนาทำสัญญาทำสังขารทำวิญญาณทำไมจะต้องทำถึงขนาดนี้มันต้องทำถึงขนาดนี้เพราะว่าต้องหาพบตัวนามหรือตัวรูปหรือตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณให้ได้ตัวมันมาก่อนแล้วก็ดูที่ตัวมันกำหนดลงไปที่ตัวมันรู้สึกชัดว่าโอ้นี่มันประกอบกันขึ้นมาตามธรรมชาติตามกฎอิทธิปัจจตาทำหน้าที่อย่างหนึ่งอยู่เราสมมติเรียกว่าเวทนาเราบัญญัติเรียกกันว่าเวทนาเรียกว่าสังขารเรียกว่าวิญญาณแล้วแต่จะเรียกกันเป็นที่เข้าใจนี่กำหนดอนัตตาที่นี่ก็เป็นการรู้สึกที่ละเอียดไปกว่านั่นยิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือกำหนดความจางคลายความจางคลายของอะไรความจางคลายของความยึดมั่นถือมั่นโดยความโง่มันมีความโง่มันก็ยึดถือตัวตนเป็นตัวเป็นตนความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็เป็นความรู้สึกของตนความจำก็ของตนความคิดก็ของตนความรู้สึกต่ออารมณ์ก็ของตนอารมณ์ก็พลอยเป็นของตนนี่เรียกว่าโง่แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวเป็นตนเมื่อเราทำการเหมือนกับหั่นแหลกอยู่ตลอดเวลาว่าแต่ละอย่างและส่วนละส่วนนี่มันไม่ใช่ตนเรียกว่าทำกันอย่างหั่นแหลกเลย มันก็มีอาการที่เรียกว่าจางคลายออกของความยึดมั่นถือมั่นที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาแต่การก่อน พอรู้สึกว่าอ้าวไอ้ความโง่หรือความยึดถือนั่นมันคลายออกบ้างแล้วโว้ย แม่เล็กน้อยก็กำหนดว่าคลายหนอคลายหนอคือวิราคะแปลว่าจางหรือคลายคลายหนอคลายหนอพูดกับตัวเองก็พูดว่าไอ้ความยึดมั่นของกูคลายออกแล้วเนาะแต่ระวังอย่าให้มันเป็นความยึดมั่นมีตัวตนมีเป็นของกูขึ้นมาอีกนั่นหลีกเลี่ยงคำว่าตัวตนหลีกเลี่ยงคำว่าของกูเพื่อเห็นว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราไม่อาจจะยึดถือที่ตรงไหนว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของตนข้อนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการที่เคยโง่ยึดถือมากๆจนมีเรื่องมีราวแล้วพอมาพิจารณาแยกแยะทุกส่วนทุกส่วนดูก็เห็นว่าแต่ละส่วนนั้นมันไม่ใช่ตัวตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวทนาเนี่ยขอบอกให้เข้าใจกันไว้เป็นหลักว่าสิ่งร้ายกาจซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างยิ่งที่สุดคือเวทนานั่นเองมันจะมาจากทิศทางไหนก็ตามเวทนาจะเป็นสิ่งที่ตั้งแห่งความยึดถือถูกใจไม่ถูกใจเช่นสวยไม่สวยอร่อยไม่อร่อยตามความรู้สึกที่มีอยู่สองอย่างคู่กันคือน่ารักกับไม่น่ารักเวทนานั้นมันเคยมีอย่างไรที่ตรงไหนก็ทำการพิจารณาที่เวทนานั้น หรือทำการเปรียบเทียบกับเวทนาทุกเวทนาแหละมันเหมือนกันทั้งนั้นเวทนาที่น่ารักน่าพอใจจะเกิดมาจากอะไรมันก็เหมือนกันทั้งนั้น เวทนาที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันจะเกิดมาจากอะไรก็เป็นเวทนาที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกันตรงที่ว่ามันให้เกิดตัณหาอุปาทานน่ารักน่าพอใจมันก็อยากได้และยึดถือว่าเป็นของกูที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันก็ไม่อยากได้แล้วมันก็ยึดถือว่าเป็นศัตรูของกูนี่เป็นเหตุให้เกิดมีตนที่เป็นเราที่เป็นเขาเป็นฝ่ายเราเป็นฝ่ายเขาเป็นศัตรูเป็นมิตรเวทนามันเกิดได้ทุกทิศทางก็มันเกิดได้ทั้งสองทางคือทางที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจแล้วมันก็จะมีแต่สองทางนี้เท่านั้นที่เป็นตัวปัญหาถ้ามันไม่แสดงให้พอใจหรือไม่พอใจแล้วมันก็ยังไม่เป็นปัญหาคงเป็นความโง่เงียบๆไม่เป็นความโง่ที่แสดงบทบาททเวทนาที่มันเป็นที่แสดงความพอใจหรือความไม่พอใจแล้วมันก็แสดงบทบาทยึดถือหรืออุปาทานพูดเลยสักหน่อยว่าไอ้ที่มันทำความเลวร้ายกันอยู่ทุกวันนี้ในโลกนี้ทุกวันนี้พวกอันธพาลประกอบอาชญากรรมก็มันยึดถือเข้าใจผิดในสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนาทางเพศทางกามารมณ์ที่เป็นเรื่องบ้าวูบเดียวเท่านั้นน่ะมันก็ยึดถือเอาเป็นพระเจ้าไปเลยมันก็วูบเดียวในการที่จะกระทําลงไปแล้วก็วูบเดียวในการที่ได้เสวยผลของสิ่งนี้มันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวแต่มันก็กลายเป็นเรื่องสูงสุดของบุคคลนั้นไปปรารถนาที่ถึงเอาชีวิตเท่าแรกถ้าเขาได้มาทำการพิจารณาโดยนัยยะนี้เอาเวทนาทั้งหลายมาทำความรู้สึกให้เห็นว่าสักว่าเวทนาเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติไม่มีตัวตนมันก็จะไม่หลงในเวทนานั้นถึงขนาดว่าบูชาเป็นของสูงสุดประเสริฐทำอะไรอะไรก็เพื่อสุขเวทนาของเขาถ้าความจางคลายได้เกิดขึ้นแล้วมันก็ลดความยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่หลงในเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงรักหรือหลงเกลียดก็ตามเรื่องมันก็น้อยข้าวปัญหามันก็อยู่ที่ความรู้สึกที่ใครๆก็พอจะรู้ได้เด็กๆก็รู้ได้ว่าความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหึงความหวงเหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์คือมันเป็นความยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันไม่รู้สึกอย่างที่ว่าถ้าไม่ยึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันจะไม่รู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหรือหึงหวงเป็นต้นการที่ถอนความยึดถือจะได้ทีละนิดทีละนิดทุกคราวที่พิจารณาเวทนานั้นเวทนานั้นที่ปรากฏอยู่ในใจนั้นมันก็ถอนนิสัยสันดานความเคยชินที่ยึดถือได้ตามส่วนมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนี่เราจึงคอยจ้องจับดูว่าจิตใจของเราจะเห็นแจ้งบางสิ่งบางอย่างแล้วคลายความยึดถืออย่างไรในขณะที่ปฏิบัติสมาธิอย่างนี้แล้วก็บอกตัวเองว่าคลายหนอคลายหนอคลายหนอคลายหนอบอกครั้งหนึ่งว่าคลายหนอก็มองเห็นชัดยิ่งไปอีกว่ามันคลายอย่างไรแล้วมองเห็นชัดไปอีกว่ามันคลายอย่างไรคลายหนอคลายหนอนั้นคลายอย่างไรนี่มาถึงขั้นที่ว่าพิจารณาเห็นความจางคลาย ทีนี้ก็ดูว่าอะไรขั้นต่อไปดูอะไรมันดับไปแล้วคลายคลายคลายจนถึงกับดับไปแล้วก็บอกตัวเองว่าดับหนอดับหนอดับหนอแห่งความยึดมั่นถือมั่น นั่นดับหนอแห่งตัวกูของกูในกรณีนั้นเห็นความดับแล้วก็บอกตัวเองว่าดับหนอดับหนอทำอย่างประณีตละเอียดละออที่สุดคือคุ้มที่สุดมาถึงตอนนี้นั่นเป็นอันว่าเป็นทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนารวดเดียวในทุกอิริยาบถจึงกล้าเรียกว่าสำหรับยุคปรมาณูสำหรับยุคที่เราทำจะทำอะไรช้าๆอยู่ไม่ได้สำหรับยุคที่เราจะมัวทำอะไรช้าๆอยู่ไม่ได้เนี่ยจึงให้มีการพิจารณาอย่างนี้เช่นอิริยาบถยืนพอพิจารณาการยืนแยกแยะเป็นนามรูปเป็นขันธ์ทั้งห้าเห็นเกิดดับของมันเห็นอนิจจังของมันเห็นอนัตตาของมันเห็นความจางคลายจากสิ่งนั้นเห็นความดับไปแห่งความยึดถือแล้วก็ดูเป็นครั้งสุดท้ายว่าโยนทิ้งแล้วโว้ยโยนทิ้งแล้วโว้ยในสิ่งที่เคยยึดถือนะเดี๋ยวนี้ได้โยนทิ้งแล้วก็มีเท่านั้นเองในเรื่องหนึ่งนี่คือเรื่องของอิริยาบถยืนโดยสังเขปเกี่ยวกับอิริยาบถยืนมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเพราะในอิริยาบถนี้มันทำได้ในเวลาจำกัดไม่สะดวกเหมือนในอิริยาบถนั่งหรือในอิริยาบถเดินหรือซ้ำไปเพราะการยืนเนี่ยมันต้องเสียความรู้สึกไปในการที่จะดำรงให้มันยืนอยู่ได้ดังนั้นเราจึงทำสมาธิในอิริยาบถยืนแต่ในเวลาจำกัดคือเมื่อเราอยากจะทำหรือเมื่อมันต้องทำเช่นว่าเมื่อเราต้องยืนเราก็ต้องทำอิริยาบถยืนเราอยากจะทำก็ทำในอิริยาบถยืนแต่มันก็มีความเหมาะสมอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันคือมันต้องทำให้ครบทุกอิริยาบถไม่กรณีที่ต้องยืนพิงคือยืนเฉยๆไม่ได้มันก็ต้องยืนพิงมันก็กำหนดสิ่งที่ถูกพิงคือการรู้สึกเมื่อมีการพิงทำความรู้สึกในสิ่งนั้นนั่นเช่นรู้สึกพิงหนอพิงหนอหรือแข็งหนออ่อนหนอกระด้างหนอแล้วแต่มันจะส่งความรู้สึกอะไรขึ้นมานี่เกี่ยวกับว่าจะยืนพิงหรือไม่ยืนพิงนี่เรื่องอิริยาบถยืนก็พอจบอาตมาก็หมดแรงที่จะพูดก็ต้องขอจบด้วยเหมือนกันมันโครงเคลงเหมือนกันนั่งในเรือที่ลอยคลื่นอยู่ พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายในวันนี้เมื่อพระเขาสวดบทส่งเสริมกำลังใจจบแล้วจะเปิดเทปท่านพยอมให้ฟังเทปท่านพยอมม้วนที่เขาห้ามไม่ให้ออกวิทยุม้วนที่เขาห้ามไม่ให้ออกวิทยุเขาลงโทษอันว่าก็ไม่เคยฟังเดี๋ยวก็คอยฟังกันแล้วกันขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้จะปฏิบัติธรรมสืบต่อไป